Ён не памыліўся. На набярэжнай было бязлюдна, адно вартаўнікі падмяталі панель каля саду, і водбліск тэатральнага моста маячыла пара постацяў, яўна агенты паліцыі. Пакунак з бомбай быў невялікі, няцяжкі, не болей 5 фунтаў, але яго нельга было схаваць у кішэню. І пільнаму воку шпегаў ён мог здацца падазроным. Таму Грынявіцкі вырашыў не шпацыраваць па набярэжнай і, прыхінуўшыся спінаю да парапета, застаўся на месцы. Вся ягоная разважнасць паступова некуды знікла, і душу браў у ледзяныя рукі страх. Яму здалося, што бомба, гэтыя шкляныя трубачкі з сернай кіслатой, кноты, выбуховы жэлацін ужо сталі часткаю ягонага цела, што кроў па яго жыла гоніць ужо не чалавечае сэрца, а прамавугольная бляшанка са смяротным змесцівам. Розум на момант ператварыўся ў лядачы човен сярод хваляў страху. Але адно на момант. Ігнат ачуўся, і з гэтае хвіліны ўсе яго пачуцці абвастрыліся. Свет зрабіўся больш відочны, больш чутны і адчувальны. Грынявіцкі з прагнаю цікавасцю ўбачыў чыстае і халоднае, але нечым няўлоўным ужо вясновае неба над горадам. Пачуў, як унізе на лёдзе сварацца вароны, пачуў дзесяткі іншых гукаў. Ён узяў з парэнчаў жменю свежага снегу і стаў есці яго, як некалі ў маленстве. Свет здаўся яму суладным і дасканалым, і тая ж хвілі да яго даляцела цоканне капытоў. Спярша Ігнат пачуў яго нейкім таемным нутраным слыхам, бо сапраўды чуць царскі экіпаж яшчэ не мог, але цоканне набліжалася, вось яно стала цішэйшае. Гэта на павароце над Міхайлаўскага тэатра на канал фурман прытрымаў коні, і яны ішлі ступою, і зноў ужо гучна капыты ўдарылі па аледзянелым бруку. На набярэжнай коні імператарскага экіпажа пайшлі буйной рыссю, і казакі з эскорту ўзялі наўскач. Карэта абагнала ўзвод юнкераў, цару аддалі чэсць 2 сустрэчныя праабражэнцы. Экіпаж быў ужо зусім блізка і даганяў самага малодшага з 4 бомбакідальнікаў. У Грынявіцкага яшчэ паспела мільгануць трывога, як карэта зраўнялася з маладзёнам. Тое, што адбывалася далей, было Ігнату такое знаёмае, быццам усё гэта ён неаднойчы бачыў у сне. Маладзён павярнуўся тварам да экіпажа і кінуў пад ногі рысакам бомбу. Паветра скалануў выбух, як ад залпу 10 гарматаў. Трое казакоў зваліліся з коней, і ўгору паднялося густое воблака снегу. Зазвінелі разбітыя шыбы будынкаў на тым баку канала. Праз некалькі імгненняў чалавека, які кінуў бомбу, ўжо трымалі паліцэйскія казакі, да іх беглі преображэнцы з юнкерамі. З пашчапанага экіпажа выйшаў цар. «Схвачен ли преступник?» — донесся гучный голос Александра. Ігнат чуў, что и ему, и цару ратунку уже нема. Сердце отличивало секунды, и он знайшов вачыма Софью на тым беразе канала и, одорвавшись от парапета, по воле рушил наперед. Чорная сцяна была побач, але ён не баяўся. Грынявіцкі адчуваў Соф'ін позірк, адчуваў яе думкі і думкі тых, што чакалі на канспірацыйных кватэрах ці ў хваляванні хадзілі па вуліцах. Ад кожнага з іх цягнуліся да яго невідочныя нітачкі, якія не дазвалялі яму спыніцца і якія ён павінен быў абарваць другім выбухам. Заставалася крокаў 10, всё засланіў цароў твар з густымі бакенбардамі. Грынявіцкі яшчэ раз з палёгкаю пераканаўся, што не адчувае да гэтага чалавека нічога, акрамя абыякавасці. Цар быў бы для яго пустым месцам, каб за гэтым позіркам трохі пукатых вачэй не было крыві, не было сотняў павешаных і забітых у турмах, не было здратаванай, укрыжаванай радзімы. Ён стаяў ужо амаль поруч з царом. Ігнат адчуў, як нешта здарылася з часам. Час нібыта спыніўся, а можа паплыў у адваротны бок, ператварыўшы гаману натоўпу гулкую цішыню. І ў ёй загучаў паланез. Грынявіцкі са спакойнай рашучасцю зрабіў апошні крок і ўскінуў рукі з бомбай над галавой.